سچائی کا زور۔ ابن ہشام نے نقل کیا ہے کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس نے لوگوں کے سامنے بآواز بلند قرآن پڑھا وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک روز جمع ہوئے، انہوں نے کہا، خدا کی قسم، خریش نے ابھی تک اس قرآن کو بلند آواز سے نہیں سنا، کیا کوئی ہے جو قریش کے لوگوں کو قرآن سنائے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، میں سناؤں گا۔ عبداللہ ابن مسعود دبلے اور کمزور جسم کے تھے، مکے میں ان کا کوئی قبیلہ بھی نہ تھا جو ان کی حمایت کرے، وہ اس وقت لوگوں کی بکریاں چراتے تھے اور ابن ام عبد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے بارے میں ہمیں ڈر ہے، اس کام کے لیے ہم ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا مکے میں قبیلہ ہو اور قریش جب اس پر حملہ کریں تو اس کا قبیلہ قریش کو روکے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، مجھے جانے دو، کیونکہ اللہ میری مدد کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روانہ ہوئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں قریش کے لوگ جمع تھے، وہ ان کے پاس کھڑے ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور اس کے بعد بلند آواز سے سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ قریش نے آپس میں پوچھنا شروع کیا کہ یہ ابن ام عبد کیا پڑھ رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ اس کلام کا کوئی حصہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھے اور عبداللہ ابن مسعود کے منہ پر مارنا شروع کیا، تاہم وہ برابر پڑھتے رہے۔ اس کے بعد جب عبداللہ ابن مسعود اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے تو ان کے چہرے پر مار کا نشان ظاہر ہو چکا تھا۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا، تمہارے بارے میں ہم کو اسی کا اندیشہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، خدا کے دشمن، آج مجھ کو جتنا کمزور معلوم ہوئے اتنا کمزور مجھے کبھی معلوم نہیں ہوئے تھے، اور اگر تم چاہو تو کل پھر میں اسی طرح جا کر ان کو قرآن سناؤں گا۔ ما اعداء اللہ احون علی منہم الان ولئن شئتم لأغادینہم بمثلہا غدا۔ سیرت ابن ہشام، جز اول، صفحہ 337۔ ایک کمزور اور بے سہارا آدمی کے اندر یہ قوت کہاں سے آئی کہ وہ کسی مادی تحفظ کے بغیر دشمنوں کے مجمع میں گھس گیا اور ان کو بلند آواز سے وہ کلام سنانے لگا جس کا سننا ان کو سب سے زیادہ ناگوار تھا۔ اس قوت کا راز سچائی پر یقین ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو کامل یقین تھا کہ وہ حق پر ہیں اور قریش باطل پر۔ قریش نے جب عبداللہ ابن مسعود کو مارنا شروع کیا تو ان کا یقین اور بڑھ گیا، کیونکہ ان کے دل نے کہا کہ قریش کے پاس دلیل کی زبان میں ان کے جواب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کی جارحیت صرف اس بات کا ثبوت تھی کہ دلیل کے میدان میں وہ اپنے کو بالکل بے بس پا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود سچائی کے زور سے زور آور تھے، اور یقیناً سچائی کا زور سب سے بڑا زور ہوتا ہے۔ دنیا کی رزمگاہ میں بہادر بننے کا راز یہ نہیں ہے کہ آدمی پر مشکلات نہ گزریں، مشکلات تو اس دنیا میں ہر ایک کے لیے آتی ہیں۔ بہادری کا اصل راز یہ ہے کہ آدمی کے پاس کوئی ایسا یقین ہو جو اپنے مقصد کے مقابلے میں مشکلات کو اس کے لیے حقیر بنا دے۔ دکھوں کی اس دنیا میں مشکلات کو وہی شخص جھیلتا ہے جس کو مشکلات سے بڑی کوئی چیز مل گئی ہو۔ مومن کو یہ چیز کمال درجے میں حاصل ہوتی ہے، اس کے پاس ایک ایسا حق ہوتا ہے جس کی عظمت اور صداقت پر اسے ادنا شبہ نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس راہ میں ہر قربانی آخرت میں اس کی کامیابیوں میں اضافہ کرنے کے ہم معنی ہوگی۔ یہ یقین اس کے لیے حق کے اعلان کو ایک ایسی لذت بنا دیتا ہے جس کا سرور کبھی ختم نہ ہو۔ مخالفین کی جارحیت صرف اس کے اس یقین میں اضافہ کرتی ہے کہ وہ سراسر حق پر ہے اور اس کے مخالفین سراسر باطل پر۔ جارحیت دراصل سچائی کے میدان میں اپنی شکست کا اعلان ہے۔ مخالفین کی جارحیت ایمان و اسلام کے داعی کے لیے اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ اس کے مخالفین دلیل کے میدان میں اپنی بازی ہار چکے ہیں، کیونکہ جس کے پاس دلیل کی طاقت ہو وہ کبھی جارحیت کی طاقت استعمال نہیں کرتا۔ سچائی ایک اعلیٰ ترین ذہنی یافت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کی طاقت کا خزانہ آدمی کے اپنے اندر ہوتا ہے، جبکہ دوسری تمام طاقتیں خارجی طاقتیں ہیں، ان کا خزانہ آدمی کے اپنے وجود کے باہر ہوتا ہے۔ دوسری طاقتوں کا ذخیرہ محدود ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں نازک حالات میں خود اپنے بچاؤ کی فکر میں لگ جاتی ہیں، اس بنا پر وہ نازک مواقع پر آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ مگر سچائی کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ سچائی وہ اتاح طاقت ہے جس کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سچائی جب ایک بار کسی کو مل جائے تو وہ اس کی جان کے ساتھ ساتھ باقی رہتی ہے، وہ کسی حال میں اس سے جدا نہیں ہوتی۔ سچائی کی طاقت آخر وقت تک آدمی کا سہارا بنی رہتی ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جبکہ بظاہر اس کے ساتھ کوئی طاقت موجود نہیں ہوتی۔ مومن کو جو سچائی ملتی ہے وہ خود خدا ہوتا ہے۔ مومن خدا کو سب سے بڑی حقیقت کے طور پر پا لیتا ہے۔ پھر جو سب سے بڑی ہستی کو پا لے وہ اس کے بعد کسی چھوٹی چیز سے کیوں ڈرے گا؟ اس کے بعد تو کوئی چیز پانے کے لیے باقی ہی نہیں رہتی۔ 200,000 کے مقابلے میں 3,000۔ صلح حدیبیہ کے بعد سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی خطوط اطراف کے حکمرانوں کے نام روانہ کیے، ان میں سے ایک خط حاکم بصرہ کے نام تھا، جو آپ نے حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھ روانہ کیا۔ وہ آپ کا مکتوب لے کر شام کے سرحدی مقام موتا پہنچے تھے کہ وہاں کے حاکم شرحبیل ابن عمرو غسانی نے ان کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد قتل کرا دیا۔ یہ شرحبیل قیصر روم کی طرف سے اس علاقے کا حاکم تھا۔ اس واقعے سے ان سابقہ خبروں کی تصدیق ہو گئی کہ رومی حکومت مدینے کی اسلامی حکومت کے بارے میں جارحانہ ارادے رکھتی ہے۔ چنانچہ جب حضرت حارث کے قتل کی خبر مدینہ پہنچی تو آپ نے اس غسانی حاکم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے فوراً ایک فوج روانہ کی۔ اس فوج میں 3,000 مسلمان تھے اور اس کا سردار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا گیا تھا۔ زید بن حارثہ کی قیادت میں یہ لشکر روانہ ہو کر معان شام پہنچا تو معلوم ہوا کہ غسانی حاکم نے دوسرے قبائل کی مدد سے 100,000 کی فوج جمع کر لی ہے۔ اسی کے ساتھ خود قیصر روم 100,000 فوج کے ساتھ اس کی مدد پر آ رہا ہے۔ اس خبر کے بعد اسلامی فوج معان میں 2 دن تک رکی رہی اور باہم مشورے ہوتے رہے۔ بہت سے لوگوں کی رائے تھی کہ 3,000 اور 200,000 کا تناسب بہت غیر معمولی ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر صورتحال سے مطلع کریں، تاکہ آپ یا تو ہماری مدد کے لیے مزید فوج بھیجیں یا دوسرا مناسب حکم دیں۔ آخر عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو ابھارتے ہوئے کہا، اے لوگو، خدا کی قسم جس سے تم گھبرا رہے ہو وہ تو وہی چیز ہے جس کی طلب میں تم نکلے ہو، یعنی شہادت۔ ہم گنتی یا قوت یا کثرت کے بنا پر نہیں لڑتے، ہم تو اس دین کے ذریعے لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہم کو عزت دی ہے۔ بس آگے بڑھو، کیونکہ اس کا نتیجہ 2 میں سے 1 خوبی سے خالی نہیں، یا فتح یا شہادت۔ سیرت ابن ہشام۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی اس تقریر کے بعد لوگ بول اٹھے، خدا کی قسم ابن رواحہ نے صحیح کہا۔ چنانچہ لوگ آگے بڑھے اور اس قدر بے جگری سے لڑے کہ دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس جنگ میں اگرچہ مسلمانوں کی کافی جانیں گئیں، مگر 200,000 رومیوں کے مقابلے میں 3,000 نے محض اپنے ایمان کی بدولت ایسی بہادری دکھائی کہ رومی ہمیشہ کے لیے مروب ہو گئے، اور اس کے بعد وہ کبھی مسلمانوں پر فتح نہ پا سکے۔ ایمانی غیرت۔ جنگ قادسیہ سن 14 ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی فوج میں ایک شخص ابو مہجن ثقفی تھے۔ وہ بہت بہادر تھے، مگر کبھی کبھی شراب پی لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو کوڑے لگتے تھے۔ بلاخر حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو ایک خیمے میں قید کر دیا۔ ایک روز حضرت سعد زخمی تھے اور اپنے خیمے کے پاس بلندی پر بیٹھ کر فوج کو ہدایات دے رہے تھے۔ اس دن ایرانی فوج کا زور بہت زیادہ تھا اور مسلمان ان کو پسپا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ ابو مہجن ثقفی بیڑیاں پہنے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دکھ کے عالم میں یہ شعر پڑھا: کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالخنا وترک مشدودا علی وساقیا۔ غمگین ہونے کے لیے یہ کافی ہے سوار نیزوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں اور مجھے بیڑیوں میں باندھ کر چھوڑ دیا جائے۔ ابو مہجن ثقفی نے حضرت سعد کی بیوی کے پاس ایک باندی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ آج میری بیڑیاں کھول دو اور مجھ کو سعد کا گھوڑا اور ان کا ہتھیار دے دو۔ اگر میں زندہ رہا تو ابو مہجن پہلا شخص ہوگا جو تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا اور دوبارہ بیڑیاں پہن لے گا۔ حضرت سعد کی بیوی کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے ابو مہجن ثقفی کی بیڑیاں کھول دی اور گھوڑا اور ہتھیار بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں کے لشکر میں جا کر شامل ہو گئے۔ وہ اتنی بے جگری سے لڑے کہ جدھر گھستے دشمنوں کا صفایا کر دیتے۔ حضرت سعد دور سے ان کو دیکھتے اور تعجب کرتے کہ یہ سوار کون ہے۔ بلاخر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ ابو مہجن فوراً لوٹے اور گھوڑا اور ہتھیار واپس کر کے دوبارہ بیڑیاں پہن لی۔ حضرت سعد شام کو گھر میں آئے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آج تمہاری لڑائی کیسی رہی؟ انہوں نے کہا کہ آج کی لڑائی بڑی سخت تھی، یہاں تک کہ اللہ نے ایک شخص کو چتکبرے گھوڑے پر سوار کر کے بھیج دیا۔ اگر میں نے ابو مہجن کو زنجیروں میں باندھا نہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ ابو مہجن کے حملے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم وہ ابو مہجن ہی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سارا قصہ بتایا۔ حضرت سعد نے ابو مہجن کو بلایا اور ان کی زنجیریں کھول دی اور کہا، خدا کی قسم اب میں شراب پینے پر تم کو سزا نہیں دوں گا۔ ابو مہجن ثقفی نے کہا، میں بھی خدا کی قسم اب کبھی شراب نہ پیوں گا۔ وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُهَا أَبَدًا۔ غیرت مند آدمی ایک معمولی واقعے سے بھی تڑپ اٹھتا ہے، مگر جو شخص غیرت سے خالی ہو اس کی اصلاح کے لیے کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی ناکافی ثابت ہوتی ہے۔ انصاف کی جیت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 62 سے 101 ہجری، پانچویں خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کے خادم ابو امیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز آپ کی اہلیہ سے کہا کہ مسور کی دال کھاتے کھاتے میرا برا حال ہو گیا ہے۔ خاتون نے جواب دیا، تمہارے خلیفہ کا بھی روز کا کھانا یہی ہے۔ آپ سے پہلے خلیفہ کی حفاظت کے لیے 100 سپاہی مقرر تھے۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے سب کو دوسرے سرکاری کاموں میں لگا دیا اور فرمایا، میری حفاظت کے لیے قضا و قدر ہی کافی ہے۔ یہ اس شخص کا حال تھا جس کی سلطنت کے حدود سندھ سے لے کر فرانس تک پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے کہ سمرقند کے باشندوں کا ایک وفد آیا۔ اس نے ایک فوجی سردار قتیبہ بن مسلم باہلی کے بارے میں یہ شکایت کی کہ اسلامی قاعدے کے مطابق انہوں نے ہم کو پیشگی تنبیہ نہیں کی اور ہمارے شہر میں اچانک اپنی فوجیں داخل کر دیں، لہذا ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ سمرقند کی فتح حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے ہوئی تھی اور اب اس پر 7 سال گزر چکے تھے، مگر آپ نے انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا ضروری سمجھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عراق کے حاکم کو لکھا کہ سمرقند کے لوگوں کے مقدمے کی سماعت کے لیے ایک خصوصی قاضی مقرر کریں۔ عراق کے حاکم نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور جمیع ابن حاضر الباہلی کو اس کا قاضی مقرر کیا۔ ان کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ دونوں فریق نے آزادانہ طور پر اپنے اپنے دلائل پیش کیے۔ آخر میں قاضی نے سمرقند والوں کی شکایت کو درست قرار دیتے ہوئے فیصلہ سنایا کہ مسلمانوں کی فوج سمرقند کو چھوڑ کر باہر آ جائے اور اہل سمرقند کو ان کا قلعہ اور تمام دوسری چیزیں واپس کر دی جائیں۔ اس کے بعد اسلامی قاعدے کے مطابق مسلمانوں کا فوجی سردار ان کے سامنے ضروری شرطیں پیش کرے، اگر وہ تمام شرطوں کو ماننے سے انکار کر دیں تو پھر اس کے بعد ان سے جنگ کی جائے۔ اسلامی فوج اس وقت فاتحانہ حیثیت رکھتی تھی، اس نے چین جیسے ملک کے بادشاہوں کو بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر جب قاضی نے اپنا فیصلہ سنایا تو اسلامی فوج کے سردار نے کسی بحث کے بغیر اس کو مان لیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ پوری فوج سمرقند چھوڑ کر نکل آئے، تاہم اس پر عمل درآمد کی نوبت نہیں آئی۔ سمرقند کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان اس قدر باوصول اور انصاف پسند ہیں تو وہ حیران رہ گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسے بے لاگ انصاف کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مسلم فوج کا آنا ان کے لیے رحمت کا آنا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی مرضی اور خوشی سے مسلم حکومت کو قبول کر لیا۔ وہ کہہ اٹھے، خوش آمدید، ہم آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ مرحبا، سمعنا و اطعنا، فتوح البلدان للبداروی۔ کھجور کی چپل پہننے والے۔ موجودہ افغانستان قدیم زمانے میں سجستان کہا جاتا تھا، اس کا دارالسلطنت کابل تھا۔ یہاں ایک ترک راجا کی حکومت تھی، وہ بدھ مذہب کو مانتا تھا اور اس کا خاندانی لقب رتبیل زنپیل تھا۔ یہ علاقہ امیر معاویہ کے زمانے میں اسلامی خلافت میں شامل ہوا۔ رتبیل نے ابتداءً اسلامی فوجوں سے مقابلہ کیا، اس کے بعد اس نے 10 لاکھ درہم سالانہ خراج پر معاہدہ کر کے اپنے لیے امان حاصل کر لی۔ رتبیل ایک مدت تک خراج دیتا رہا، اس کے بعد اس نے خراج دینا بند کر دیا۔ اس کے علاقے پر بار بار فوجیں بھیجی گئیں مگر وہ مطیع نہ ہوا۔ اس سلسلے میں تاریخوں میں جو واقعات آتے ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ یزید ابن عبد الملک اموی میلاد 105 ہجری کے زمانے میں جب خلافت دمشق کے کچھ نمائندے اس کے پاس خراج طلب کرنے کے لیے پہنچے تو اس نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں جو پہلے آیا کرتے تھے؟ ان کے پیٹ فاقہ کشوں کی طرح دبے ہوئے تھے، پیشانیوں پر سیاہ نشان پڑے رہتے تھے اور وہ کھجوروں کی چپل پہنا کرتے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ کہہ کر رتبیل نے خراج دینے سے انکار کر دیا اور تقریباً چوتھائی صدی تک وہ اسلامی حکومت سے آزاد رہا۔ صحابہ کے زمانے کے سیدھے سادے معمولی لوگ رتبیل کی نظر میں اس سے زیادہ طاقتور تھے جتنا کہ بنو امیہ کے زمانے کے شان و شوکت والے لوگ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی آدمی کی طاقت کا راز اس کے جسم پر دکھائی دینے والی ظاہری رونقیں نہیں ہیں بلکہ اس کی اندرونی صلاحیت ہے۔ یہ اندرونی صلاحیت پہلے کے لوگوں میں بہت زیادہ تھی، اگرچہ ظاہری طور پر وہ معمولی حالت میں دکھائی دیتے تھے۔ طاقتور وہ ہے جس کی ضروریات مختصر ہوں، جس کی آرزوئیں محدود ہوں، جو لذت اور جاہ کا طالب نہ ہو، جس کو تواضع میں تسکین ملتی ہو نہ کہ اپنے کو بڑا بنانے میں۔ ایسا آدمی نفسیاتی پیچیدگیوں سے خالی ہوتا ہے، اس کے لیے صحیح فیصلہ کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، مصلحتوں کا خیال کبھی اس کا قدم نہیں روکتا، اپنے مقصد کی خاطر قربانی کی حد تک جانے میں اس کے لیے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو لوگ مصنوعی چیزوں میں گھرے ہوئے ہوں وہ زندگی کی حقیقی معرفت سے محروم رہتے ہیں۔ غیر ضروری تکلفات ان کے لیے ایسا بندھن بن جاتے ہیں کہ وہ نہ تو کسی بات کو صحیح رنگ میں دیکھ پاتے اور نہ اس میں اپنے آپ کو واقعی طور پر شامل کر سکتے۔ وہ ذات کے لیے زیادہ اور مقصد کے لیے کم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پتھر کھسک گیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیان کیا۔ سننے والوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے تین آدمی ایک سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی تو رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ پہاڑوں پر اکثر پتھر گرنے، لینڈ سلائڈ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ رات کے وقت اوپر سے ایک بڑا پتھر لڑک کر گرا اور اس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی ہمارے پاس اس کے سوا کوئی تدبیر نہیں ہے کہ ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں۔ اب ایک شخص دعا کرنے بیٹھا، اس نے کہا، خدایا میرے باپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، میرا معمول تھا کہ روزانہ شام کو جب میں اپنے جانور چرا کر لوٹتا تو جب تک میں ان دونوں کو دودھ نہ پلاتا، نہ خود دودھ پیتا اور نہ کسی اور کو پلاتا۔ ایک دن میں چارے کی تلاش میں دور نکل گیا، شام کو واپسی میں اتنی دیر ہوئی کہ میرے ماں باپ سو گئے۔ میں نے ان دونوں کے لیے دودھ نکال کر تیار کیا، جب ان کے پاس دودھ لے کر پہنچا تو دونوں کو سوتا ہوا پایا۔ مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ان کو جگاؤں، اور مجھ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ میں ان سے دودھ پیوں اور اپنے بچوں کو پلاؤں۔ میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، میرے ہاتھ میں پیالہ تھا اور میں اس انتظار میں تھا کہ جب وہ جاگیں تو میں ان کو دودھ پیش کروں۔ اسی حال میں صبح ہو گئی، بچے میرے پاؤں کے پاس بل بلاتے رہے۔ صبح کو وہ دونوں اٹھے اور انہوں نے دودھ پیا، اس کے بعد ہم سب لوگوں نے دودھ پیا۔ میرے اللہ، یہ عمل اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کی مصیبت سے تو ہم کو نجات دے دے۔ چنانچہ چٹان تھوڑی سی کھسک گئی مگر اتنی زیادہ نہیں کہ وہ تینوں نکل سکے۔ اب دوسرے آدمی نے دعا شروع کی، اس نے کہا، خدایا میرے چچا کی ایک لڑکی تھی، وہ مجھ کو بہت محبوب تھی، اس سے مجھ کو اسی قسم کی شدید محبت تھی جو مردوں کو عورتوں سے ہوتی ہے۔ میں نے اس سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنی چاہی مگر وہ منع کرتی رہی۔ کچھ عرصہ بعد وہ قحط سالی کی مصیبت میں پریشان ہوئی، وہ مدد کے لیے میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھ کو اپنے اوپر قابو دے دے۔ وہ اس کے لیے تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس کے اوپر پوری طرح قادر ہو گیا اور اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، خدا سے ڈر اور مہر کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑ۔ میں اس سے باز آ گیا، حالانکہ وہ مجھ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور جو دینار میں نے اس کو دیے تھے وہ بھی اس سے واپس نہیں لیے۔ خدایا اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے تو ہم کو نجات دے دے جس میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ چنانچہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر اتنی نہیں کہ وہ نکل سکیں۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی، اس نے کہا، خدایا میں نے کچھ مزدور اجرت پر رکھے، کام کے بعد میں نے سب کو اجرت دے دی مگر ایک مزدور اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی چھوڑی ہوئی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، اس سے مجھ کو بہت زیادہ مالی فائدہ ہوا۔ کچھ عرصہ بعد وہ آدمی واپس آیا اور کہا، اے اللہ کے بندے میری اجرت مجھ کو دے دے۔ میں نے اس سے کہا، یہ اونٹ، یہ گائیں، یہ بکریاں اور یہ غلام جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری مزدوری ہے۔ اس نے کہا، اے خدا کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ اس کے بعد اس نے سب چیزیں لیں اور ان کو اس طرح ہکالے گیا کہ ان میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ خدایا، اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے تو ہم کو نجات دے دے۔ اس کے بعد چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر نکل کر روانہ ہو گئے۔ بخاری و مسلم۔ یہ روایت صحیح ہے میں آئی ہے اور اس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا ایسی چیز ہے جو پتھر کی چٹان کو بھی اپنی جگہ سے کھسکا دیتی ہے، مگر یہ وہ دعا نہیں ہے جو زبان سے بس الفاظ کی صورت میں نکلتی ہے اور آدمی کی حقیقی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مذکورہ مثال بتاتی ہے کہ دعا سے چٹان کھسکنے کا واقعہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پوری طرح خدا کے تابع کر دیں، جو اپنے اوپر خدا کو نگراں بنا لیں، حتیٰ کہ بھوک کی شدت اور بیوی بچوں کی محبت بھی ان کو خدا کی پسندیدہ راہ سے نہ ہٹا سکے۔ انتہائی نازک جذباتی مواقع پر بھی خدا کی یاد دلانا ان کو چونکا دینے کے لیے کافی ہو۔ ہیجان خیز لمحات میں بھی جب خدا کا نام لے لیا جائے تو ان کے چلتے قدم رک جائیں اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی حرکت بند کر دیں۔ آخرت کے حساب کا اندیشہ ان پر اتنا زیادہ طاری ہو کہ ایک حقدار کا حق ادا کرنے کی خاطر اگر ان کو اپنا سارا اثاثہ دے دینا پڑے تو اس سے بھی وہ دریغ نہ کریں۔ ایک آدمی اگر اپنا مطالبہ لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ فوراً اس کو مان لیں، خواہ مطالبہ کرنے والا کتنا ہی بے زور ہو اور اس کے مقابلے میں ان کو کتنی ہی زیادہ قوت حاصل ہو۔ خدا کے بندے وہ ہیں جو اپنے نفس کو کچلنے اور اپنے فائدوں کو ذبح کرنے کی قیمت پر خدا کو اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح خدا کو اپنا لیں وہ اگر کہیں کہ خدایا تو اس پتھر کی چٹان کو کھسکا دے تو خدا پتھر کی چٹان کو بھی ان کے لیے کھسکا دیتا ہے۔